قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دم الإسلام نشكر الله سبحانه وتعالى kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na masahaba wake wote. Leo tumeweza kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa rehema zake na uwezo wake tumeweza kusanyika katika masjidi hii adhim kwa ajili ya nadwa ilmiya, nadwa ya kielimu. Nadwa hii na anwani inayosema shubuhatu haula takfiri waraddu alaiha, shubuha zinazohusu mambo ya takfiri. Yani watu wa takfiri wana shubuha wanazitumia katika kutetea batili yao, islamu yao ya kitakfiri. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubainisha hizi shubha na kuzijibu, ili vijana wa Kiislamu wasizidi kuangamia katika hizi shubha, wasizidi kuingia katika hizi shubha. Na hizi shubha zimeathiri sana maeneo mengi ya Waislamu na vijana wengi wa Kiislamu, ikiwemo maeneo haya magharibi. Kwa hiyo ni wajibu kwetu sisi kubainisha haki, kwa sababu hiyo ndio amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na kusema: kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Alimusema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Sasa sisi tunasema watu wa takfiri wako kwenye batil na msimamo wao ni wa batil, na kukufurisha kwao Waislamu na yale yanayozalika na huko kukufurisha Waislamu ni batil. Sisi tunasema hivyo kwa ushahidi mbalimbali. Wao wanasema hapo kwenye haki, na wanatumia shubha mbalimbali za kutetea hicho wanachodai kwamba ni haki, na tumeita ni shubha kwa sababu hazina mashiko. Wanaweza kukupa aya au hadithi, lakini tafsiri yake sio, au tafsiri yake hawakuileta. Kuna tafsiri na tafsiri. Tafsiri ni kutafsiri aya maana yake, lakini tafsiri ni ufafanuzi wa aya. Aya inaweza ikaja, lakini ina ufafanuzi kupitia aya zingine au ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yote hawayafahamu, ndio maana wameona kwamba kuna hapa. Sasa tatizo lilopo ni kwamba Waislamu akisomewa aya au hadithi, yeye anaamini moja kwa moja, kumbe anaingizwa katika upotevu bila yeye kujua. Kwa hiyo tunachokifanya sisi ni kutumia nafasi ya amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ya kuamrisha mema na kukataza maovu, kwa kuongea na kubainisha haki kwa njia za kielimu. Kwa hiyo bainana wa bainakum ish ad-dalil wal kutub, bainana wa bainahum al kutub, bainana wa bainahum ish al kutub. Tufungue vitabu, waje tufungue vitabu tuone wao wanasema nini na sisi tunasema nini na kitabu kinasema nini na Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini. Lakini kwa sababu wao hawana maskini, hawana uwezo huo, hawana ujuzi huo, hawawezi kujitokeza. Kwa hiyo tunachokifanya ni kutahadharisha Waislamu, kwa sababu wanasikiliza kada zao, wanasikiliza, wanafuatilia maneno yao katika mitandao ya WhatsApp, ya YouTube, ya Facebook na Twitter na kadhalika. Sasa kuna shubha mbalimbali ambazo wanazitumia. Nadua zimeanza maeneo mengi, zimeanza Buza, Tandika. Jana tulikuwa Masjid Amani Jami kule, Masjid Sheikh Muhammad Amani Jami kule kwa Dumba, na leo tuko hapa Mbagala Kuu. Kwa tunaendelea na yale ambayo tayari tumeanza, na leo tutaendelea kubainisha zile shubha ambazo hatujaziongea. Shubha wanazo nyingi sana, makumi, inaweza kama sio mamia shubha. Kwa sisi tutazibainisha mmoja baada ya nyingine mpaka tuhakikishe kwamba zimesambaratika inshallah. Sasa mtindo wetu sisi ni mtindo wa nadwa, na nadwa sio muhadhara. Nadwa sio muhadhara, ni sote unavyotuona tutashiriki kuongea huu muda wa saa moja kama na dakika 20 au na nusu, sote tutaongea bila kwa utaratibu maalum. Kwa kila mmoja atazungumza shughuli yake, na tutajadili kidogo kama kuna sehemu ya kujadili, na nyie pia vile tutauliza mlichoelewa. Sasa ukilala, yule ambaye tutamuona analala ndio tuta, huyo ndio tutamchagua. Msiogope, lakini kawaida sio kukimbia kabla shughuli haijaanza. Sawa sawa. Tayeb, mzungumzaji wa kwanza ni Shekhe Abu Abdul Qadir Munawi Abu Rauf, ambaye yeye ana jambo na hawa jamaa katika shughuli fulani ambayo wanaitumia, shughuli fulani itumia ya baraa. Baraa istihlal, masala istihlal taban. Haya, waje ni mambo sasa, lakini naona nisikuchimbe chimbe dakika 15 shilingi. Katika masala ya wale ambao wanaofundisha Waislamu, huwa wanatumia shubuhati mbalimbali, wa min dhalikum ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Enyi ambao mmeamini, ittaqullah, muupeni Allah subhanahu wa ta'ala, wadharu ma baqiya min ar-riba, naacheni yale yaliyobakia katika riba. Kuanzia sasa tambueni kwamba riba ni haramu, kwa hiyo iacheni riba. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Fa in lam taf'alu, ndakapokuwa hamjafanya hivyo, mkawa hamjaziacha riba, mkawa mwaendelea nazo, fa adhanu bihamdin min Allahi wa rasulihi, basi tangazeni vita, mtangazieni vita Allah subhanahu wa ta'ala, au hadadishieni vita ndugu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wa in tubtum, na ikiwa mtatubia mkaachana na riba, falakum ruusu amwalikum, basi toshekeni na ile pesa mliokuwa nayo, toshekeni na ile pesa ambayo mlikuwa mmeikopesha, mmewakopesha watu, na wala msitake ziada. La tadhlimun, nisiwadhulumu watu mkapokea ziada baada ya kuwapa mikopo, wala tudhlamun, na wala vile vile nini, hamtodhulumiwa pale ambapo mtu akawa amepunguza katika yale ambayo mmekuwa mmempa. Kwa hiyo hii aya inatubainishia kwamba haifai kwa mtu yoyote kutaamali muamala wa riba, haifai kuchukua na wala haifai kupokea. Kwamba itakapokuwa imetokea kwamba mtu ametoa pesa, amemkopesha mtu na wakakubaliana kwamba atamlipa ziada, basi hiyo ziada asichukue. Na ikiwa ataichukua hiyo ziada, basi atambue kwamba amehalalisha vita kati yake na kati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo basi asimdhulumu mtu mwingine, na yeye mwenyewe asidhulumiwe kwamba akawa hajapewa au akapunguziwa yale aliyokuwa amemkopesha yule ambaye alikuwa amemkopesha. Aya hii inabainisha kwamba riba ni haramu, na wala haifai muislamu kuchukua riba, na wala haifai kupokea. Na atakapokuwa amepokea au amechukua, atakapokuwa amepokea au ametoa, basi atambue kwamba atakuwa amefanya jambo la haramu, na atakuwa amemtangazia vita Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa hii aya istadalla takfiriyuna, wamestadili watu wanaowakufurisha waislamu, ala takfiri dawlati muslimin, juu ya kuzikufurisha nchi za Kiislamu na watawala wake. Qalu, wakasema, inna dawlata allati samahat bil bunuki ar-ribawiyya, hakika nchi ambazo zimeruhusu kuweka benki za riba, kafiran, kwamba nchi hizo ni nchi za kikafiri. Kwa nini? Lianna al-musamahata biijad al-bunuk ar-ribawiyya istihlalu ar-riba, kwa sababu kukubali kuwepo benki za riba, basi hapo ni kuihalalisha riba. Wakadhalika aidan, na vile vile wakasema, kitabatu al-uqudi al-mustamilati ala amri al-harami, kuandika mkataba ambao unakuwa unafungamana na jambo la haramu, mithlu riba wa ghairi, mfano riba na mfano wake, hiya dalilun ala istihlal, hii inakuwa ni dalili juu ya kuhalalisha jambo la haramu. Kwa hiyo kwa hadhi hiyo, wao wakasema hizo nchi ambazo ni za Kiislamu zimebadilika na kuwa nchi za kikafiri kwa sababu wameihalalisha riba, na wale watawala wamekuwa ni watawala wa kikafiri kwa sababu wameihalalisha riba. Wameihalalisha vipi? Kule kujuzisha, kule kuwaruhusu watu kuweka benki ambazo ni za riba. Lakini jambo la pili, kule kuweka mikataba ambayo ni ya riba. Lakini si hivyo tu, na kuwa ni wenye kuzilinda zile benki ambazo zinataamala na kuaminiana miamala ya riba. Wakasema kwa hali hii, nchi hizi ni nchi za kikafiri. Maljawabu? Naam, yani kwa maana wale wanaoweka, wale ambao wanaweka, na wale ambao, yani wote ambao wanataamal na hizo benki wanabadilika na wanakuwa na makafiri. Kwa nini? Kwa sababu nchi zao zimebadilika kuwa ni nchi za kikafiri kwa kule kuhalalisha riba. Naam, sio lazima nchi ya Kiislamu, kwa maana hata sisi naam, yani kwa maana hii inakuwa inaenea. Na ndio maana tukatumia neno nini, tukatumia kwamba itakapokuwa kwamba wameruhusu yani jambo ambalo ni la haramu, mfano wa riba na jambo jingine, tunafahamiana kwamba mfano wa riba, aya inazungumzia riba, lakini kanuni inakuwa inaenea kwa mambo mengine ambayo watu wanaweza kuyafanya. Tayyib, aljawab, jawabu la hii shuha, amma almusahamahatu ala ijadi almaasi, kwamba kule kuruhusu juu ya uwepo maasi maasi ya fulani yakawa yameruhusiwa kufanyika tanji kama riba au mambo mengineyo ambayo yanaweza kufanyika tanji ambayo serikali imeruhusu watu wafanye au ikawa haiyatemei yakawa yanafanyika ndani ya nchi, la yadullu ala istihlali mutlaqa, ili jambo halijulishi kwamba kule kuruhusu ndo basi hapo watu wamehalalisha hilo swala. Serikali kuruhusu kwamba ziwepo benki ambazo zinataamali muamala wa riba haifahamishi kwamba serikali imekuwa ni yenye kuhalalisha yale yaliyoharamisha Allah. Hiyo sio maana yake, hiyo sio maana yake kwamba inachukuliwa mtu laka, kwamba itakapokuwa mtu amefanya jambo la makosa basi anakuwa sasa amehalalisha ili aliyoharamisha Allah. Hiyo sio maana yake moja kwa moja. Bi anna al-istihlala yakunu i'tikadiyan wa 'amaliyan, kwa sababu kuhalalisha kunakuwa imma kuhalalisha kwa kiitikadi au kunaweza kuwa ni kuhalalisha kwa kimatendo. Fa istihlalu li'tikadi al-qalbi, kule kuhalalisha ambako kunakuwa kwa kiitikadi, kwa maana mtu ana itikadi katika moyo wake, naam, huwa ayakuma lada shakhsi, ni kule kusimama kwa mtu, alilmu, elimu ambayo bi anna hadha shay'a, kwamba jambo hilo haramahu Allah Ta'ala, Allah ameliharamisha, thumma huwa yaatakidu annahu halal, kisha yeye anaitakidi kwamba jambo hilo ni halali. Mtu akawa anafanya jambo la haramu, kwa mfano akala riba au akawa ni mzinifu au akawa anasengenya au akawa anavaa isbali au akawa anafanya dhulma, anawadhulumu watu wengine, au akawa anaua, akaitakidi kwamba kuua ni halali na wala sio haramu, akaitakidi kwamba kula riba ni halali na wala sio haramu, akaitakidi kwamba zina ni halali na wala sio haramu, akaitakidi kwamba muziki ni halali na wala sio haramu, akawa ameitakidi haya ambayo ni haramu amalio ya haramisha Allah, yeye akabadilisha akaona kwamba ni nini ni halali. Mtu huyo ndiye ambaye anachomoka katika Uislamu, anakuwa ni kafiri. Kwa nini kafiri? Kwa sababu ameyahalalisha yale aliyoharamisha Allah tabarak wa taala. Fahadha huwa al-istihlalul mukaffiru, huku ndiko kuhalalisha ambako mtu anakuhulishwa, al-mukhriju min al-milla, ambako kunamtoa mtu katika Uislamu. Bi anna al-islam, kwa sababu mwanadamu yaatakidu ma haddalahu Allah bi annahu haram, anakuwa anaitakidi kwamba yale aliyoyahalalisha Allah yeye anaitakidi kwamba ni haram, au yaatakidu ma harramahu Allah bi annahu halal, au anaitakidi kwamba yale aliyoyaharamisha Allah kwamba ni halali, lile ambalo amelihalalisha Allah yeye anaitakidi kwamba ni haram, na lile aliloliharamisha Allah yeye anaitakidi kwamba ni nini ni halali. Aliloliharamisha Allah anaitakidi ni haramu, aliloliharamisha Allah anaitakidi kwamba ni nini, anaitakidi kwamba ni halali. Kwa hiyo yeye anakuwa anapingana na Allah subhanahu wa ta'ala, atakapokuwa analifanya jambo hilo au hata bila kulifanya akaitakidi kwamba jambo hilo analitakidi vile ambavyo haja aliweka Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiye ambaye anatoka katika Uislamu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa haqiqun bil mu'min, ni jambo ambalo linapaswa kwa Muislam ay yahdhara istihlala maharimillahi azza wa jalla, atahadhari na kuhalalisha yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa ay'lama anna dhalika min ashaddi asbab al'uquba, na atambue kwamba kufanya hivyo ni katika mambo ambayo ni katika sababu ambazo ni kubwa za kupata adhabu nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika yaqtadi annahu min a'zami al-khataaya wal ma'asi, na hilo linapelekea kwamba ni katika makosa ambayo ni makubwa na maasi ambayo ni makubwa. Vilevile anaendelea kusema Sheikh al-Islam, anasema walistihlalu i'tiqadu annaha, na kuhalalisha ni kule kuitakidi kwamba al-mahalim allati haramahu al-Qur'an halal, ni kule kuitakidi kwamba yale ambayo yamehalalishwa, yale ambayo yameharamishwa na Qur'ani kwamba ni halali. Mtu akiitakidi kile ambacho Qur'ani imekiharamisha akaitakidi kwamba hicho ni haramu halali, basi anakuwa amechomoka katika Uislamu. فالمسلم اذا احب الحرام مسلم اتكبوا ام حلالشا حرام وحرم الحلال ناكوا ام حلالشا حلالي معتقدا ذلك في قلبه اكوا ام لذكيه هلو katika moyo wake fa innahu yakunu kafira, hakika mtu huyo anakuwa ni kafiri. Kwa hiyo mtu anakuwa ni kafir pale atakapokuwa anaitakidi kwamba haramu ni halali, na akaitakidi kwamba halali ni haramu, akawa ameenda kinyume na Allah tabaraka wa taala. Huyo ndiye ambaye anachomoka katika Uislamu. An-naw'u athani, aina ya pili ya kuhalalisha, alistihlalu al-amali, ni kuhalalisha kimatendo. Wa huwa an yaf'ala al-ma'siya, na maana yake ni mtu kufanya mambo ambayo ni maasi, ma'ali idrafi bi annaha ma'siya, hali ya kuwa anakiri kama ni maasi. Yani mtu mathalan akadhini, anazini, anafanya zina, lakini anajua kwamba haya ni maasi, amemwasi Allah. Akala riba, anaitakidi kwamba riba ni haramu. Akawa akafanya dhulma, anaitakidi kwamba dhulma ni haramu. Akaua, akaitakidi kwamba kuua ni haramu. Haya ni madhambi makubwa, akayafanya hali ya kuwa anajua kwamba ni haramu na anaitakidi kwamba ni haramu. Wa annahu athimun, na akafanya anajua kwamba anapata madhambi katika hayo anayoyafanya. Wa annahu mustahiq kulli al-uquba, akayafanya na kama kwa kuyafanya yako, kwa kuyafanya mambo haya anastahili kupata adhabu, akayafanya hali ya kuwa anajua hivyo. Fadistihlalu al-amali la yamtanu wujuduhu fil mu'min, istihlalu al-amali, mtu akifanya madhambi hali ya kuwa anajua kama ni makosa, kufanya hivyo ni jambo ambalo haliepukiki kwa mwanadamu. Kama muumini anafanya makosa, lakini maadamu anafanya makosa haja kuwa anajua kwamba ni makosa, mtu huyu hachomoki katika Uislamu na wala haifai kumkufurisha. Fa idha wujida inda almu'min, itakapokuwa imekuta kwa Muislamu, swara mu'minan, ataendelea kuwa ni mu'min. Fasiqan, atakuwa ni fasiki na kisa liliman, atakuwa imani yake imepungua. Muislamu akizini anaendelea kuwa ni Muislamu lakini imani yake imepungua. Muislamu akila riba ataendelea kuwa ni Muislamu lakini imani yake imepungua. Muislamu akidhulumu ataendelea kuwa ni Muislamu isipokuwa imani yake imepungua, kwa sababu imani inazidi na inakuwa kamili kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na inakuwa ni ile kupungua kwa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amefanya madhambi hali ya kuwa anaitakidi kwamba ni madhambi, na kwamba yeye anapata madhambi kwa kufanya hivyo, naam, fala yuqalu, haitosemwa, fala yuqalu, haitosemwa innahu mu'minun kamilul iman, haitosemwa kwamba huyu ni mu'mini aliyekamilika imani, hata yuko mkamilifu wa imani. Naona basi ataitwa kama yeye ni nani? Ataitwa kama yeye ni mu'minun naqisul iman, ataitwa yeye ni mu'min ambaye imani yake imepungua, hata waambiwa kwamba yeye ni kafiri la, kwani anaitwa kafiri ni yule ambaye anahalalisha yale aliyoharamisha Allah, au aliyoharamisha yale aliyohalalisha Allah tabarak wa taala. Wal adillatu fi dhalika kathira, na dalili katika hayo ni nyingi mno. Minha, miongoni mwa hizo dalili ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema, idha iltaqa almuslimani bisayfihima, ikiwa waislamu wawili wamekutana wakao wanapigana kwa silaha zao kwa mapanga yao, alqatil wal maqtul fi nar, yule muuaji na yule aliyeuawa wote wataingia kwa motoni. Angalia hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba yule anayeua na yule anayeuawa wote wanaingia motoni, lakini amesemaje? Amesema idha qatala musliman, ikiwa waislamu wawili watakutana watapigana, waislamu wawili, mtume fasamahu ma muslimaini, mtume akawaita waislamu. Hakusema kama ni makafiri wawili wameuana, au hakusema kama makafiri wawili wamepigana, kama kule kupigana kwao hili swala limeondoka katika uislamu abadan. Pamoja na kama wamepigana, na kupigana ni fusuku, ni madhambi, bado mtume sallallahu alaihi wasallama pamoja na kupigana kwao, pamoja na kufanya kwao madhambi, amewaita kwamba wao ni waislamu. Fasamahu ma muslimain, akawa alaihi salatu wasalam amewaita kwamba wao ni waislamu. Pia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, hazini mwenye kuzini, yani hafanyi zina mwenye kufanya zina, pale anapokuwa anafanya zina imani yake inapungua. Wa huwa mu'minun, ay wa huwa mu'minun kamilul iman, hafanyi zina mwenye kufanya zina hali ya kuwa ni mkamilifu wa imani. Wa inama yakunu naqsa iman, kwani anakuwa imani yake imepungua. Kwa hiyo mtu anapokuwa afanya zina au anapokuwa anaiba, imani yake inapungua, haiwi kamili, inapungua kwa sababu ya yale maasi, yale madhambi ambayo amefanya. Fadalla hadha alhadith, hii hadithi ikatujulisha kwamba ala anna zani, kwamba mtu mwenye kufanya zina idha kana fi fi'li zina, anapokuwa anafanya kitendo cha zina, la yakun mu'minan kamilan iman, hawi mu'mini ambaye amekamilika iman, bali yakunu naqisa iman, bali anakuwa imani yake imepungua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamthibitishia kwamba huyu ana iman, lakini imani yake imepungua, na wala hajamuita kwamba kwa kule kufanya kitendo cha zina kwamba huyu amekuwa ni kafir, amechomoka katika Uislamu. La shaka kwamba zina ni madhambi makubwa, na ni madhambi ambayo mtu anapoyafanya anapata adhabu kubwa mbele ya Allah subhanahu taala duniani na akhera, lakini swala hilo halimuondoi muislamu katika uislamu wake. Mtu atabakia kuwa ni muislamu pamoja na kwamba amefanya jambo hilo, ni wajibu afanye tauba kwa haraka na asirudie kufanya madhambi kama hayo ambayo ni madhambi makubwa. Kwa hiyo hilo linadhihirisha kwamba mtu atomoki katika uislamu kwa sababu ya kufanya hivyo. Ama kauli yao, ama wao waliposema inna sababa al-khuruji min al-islam, hakika sababu ya kutoka katika uislamu, kitabatul uqudi, ni kule kuandika mikataba ambayo al-mustamilat al-haram, mikataba ambayo inakusanya haramu, mithlu riba wa ghairihi, mfano riba na vitu vingine. Dalilun ala al-istihlali bil haram, kwamba kufanya hivyo ni dalili ya kuhalalisha haramu. Kama mtu akiandika mkataba ambao ndani yake una halalisha, mkataba ambao ndani yake una haramu, kama mtu huyu atakuwa amekihalalisha hicho kitendo cha haramu, na kwamba atakuwa amekufuru. Falaisa hadha sahihan, hii sio sahihi. Fa innal ulama, naam, yani kwa mfano mathalan ile mikataba ambayo inaandikwa katika benki, ambayo imeandikwa, yani benki imeingia mkataba na nchi, wakawa wameandika ile mikataba na nchi ikaisimamia ile mikataba, kwamba watu sasa wanaruhusiwa kuweka pesa zao, kwa maana wengine watakuwa wanachukua riba na wengine watakuwa hatukui, au mtu anaenda kuchukua mkopo kisha baadaye atakuwa anapokea riba. Kwa maana hii ni mkataba ambao ndani yake ina haramu, na haramu yenyewe ni nini? Haramu yenyewe ni ile riba ambayo inayochukuliwa. Sasa utakuta nchi inakuwa hilo inasimamia. Je, huu mkataba ambao unasimamiwa na nchi, na huu mkataba ambao umewekwa kati ya nchi na hiyo benki, je, huu inaitwa kama ni kuihalalisha haramu au sio kuihalalisha? Aljawab, fahadha laysa sahihan, hiyo sio sahihi. Fahadha laysa sahihan, hiyo sio sahihi. Fa inna ulama, hakika maulama, ajma'u ala anna alqadhi, wamekubaliana maulama wote kwamba hakimu ambaye anahukumu mahakamani, hakimu wa Kiislamu, idha hakama bi ghairi ma anzala Allah, atakapokuwa amehukumu kinyume cha sheria ya Allah, bisababi alhawa, kwa sababu ya matamanio ya nafsi yake, au li gharadhin min ad-dunya, au kwa sababu ya matamanio ya dunia, mithlu akhadhi rishwa wa ghairiha, mfano akawa amechukua rushwa na mfano wake, akachukua rushwa akabadilisha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, فإنه لا يكفر بالإجماع مع علماء ووت وإسلام ونسيم قمبا هو حكيم هات كفور ومقبل يوليا ومع علماء ووت ما أنه فمجد قمبا هو حكيم يصدر صدقا بالحكم أنا قوة أنا توى كارتاس يمكتابة كارتاس أمبايا إلى قوة إلى مبليندا يولي أمبايا أمبومي قمبا حكيم يقواك ويلزم ويلزم به ويلزم ويلزم به المحكوم عليه لأن قوة هو قاضي أنا ملزمش يولي أمبايا أمبومي ويعاقب على مخالفته na anakuwa anamwadhibu kwa sababu ya kuhalifu yani ambayo amehukumu hapo yule hakimu anaenda anakuwa anawahukumu watu wawili ambao wamezozana juu ya kutaka haki anahukumu kinyume cha sheria ya Allah anatengeneza ule mkataba na ile karatasi ya hukumu ile karatasi ya hukumu anaihujisha kisha hakimu anailinda anahukumu kwamba hii haki ni ya fulani wakati hiyo haki sio ya yule fulani ni ya mtu mwingine Maulama wanasema kwa kuwa ni kwa sababu ya matamanio yake ni kwa sababu ya kuipenda dunia ima amepewa rushwa au amepewa kala au amelinda undugu hiyo karatasi na hiyo hukumu aliyoilinda na huo mkataba aliyoweka hatokufuru kwa sababu ya kuenda kinyume na sheria ya Allah mtu huyo atakuwa ni fasik atakuwa ni fasik atakuwa amefanya madhambi hachomoki katika Uislamu kwa sababu yeye hajahalalisha kufanya hivyo bali ameyafanya hayo kwa sababu ya matamanio ya nafsi kwa sababu ya mambo ya dunia nadhani hapo imeeleweka vizuri halidifai an batili yu'tabaru istihlalan lilharam je kuitetea batili hilo linazingatiwa kwamba ni kuhalalisha haramu kwa sababu utakuta nchi baada ya kuingia mkataba na benki inakuwa inalinda ile mikataba sasa je kulinda ile mikataba je ndio kuhalalisha jambo la haramu ndio kuihalalisha ile riba ambayo inafanyika katika hiyo benki aljawabu la jawabu sio hivyo illa idha wujida fi tahlilul haram isipokuwa ikiwa imepatikana katika hiyo kuhalalisha jambo la haramu wa tahlilul halali na kuharamisha jambo la halali inda i'tiqad al-mudabir faqad ka i'tiqad ya yule ambaye anakuwa analinda jambo hilo amma idha dafa 'anil batili amma atakapokuwa ametetea batili wa huwa ya'lamu annahu haram na yeye anafahamu kwamba hiyo batili ni haram fa hadha la yakfur huyo akufuru bali yafsuq bali anapata madhambi wa lihadha thamma an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama na kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wa sallama alwaida almutaqatilaini muslimaini wale ambao wanapigana watu wawili mtume akawaita ni waislamu hii hadithi idha iltaqa muslimani ina qissa mtu mmoja katika tabiri alikwenda kumwambia mmoja katika masahaba akasema kwamba ala tuqatil hivyo wewe upigani huyo akasema kupigana kwa nani akasema kwa nini usiende kumnusuru fulani juu ya fulani huyo akasema hapana kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ikiwa watakutana waislamu wawili kwa mapanga yao kwa silaha zao wakapigana kwa lengo la kuteteana basi yule aliyeua na aliyeuawa wote wanaingia wapi wanaingia motoni pamoja na kwamba wanaingia motoni mtume akawaita kwamba ni waislamu huyu anaenda kutetea batili na huyu anaenda kutetea nini batili wote wanatetea batili lakini mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hiyo hayo mambo amewaita kwamba ni nani kwamba ni waislamu kwa hiyo ya ikhwata mtu anaweza kufanya mambo ya madhambi maadamu anahitaji kwamba ni dhambi na anapata dhambi maadamu hajaona kwamba jambo hilo ni halali na hata itakidi kwamba ni halali haifai kumkufurisha atabakia kwamba yeye ni muislamu mpaka atakapokuwa ameitakidi kwamba haramu ni halali au halali ni nini ni haramu wallahu ta'ala alam narudisha spika kwa shekhi wetu al-doktor wafakahu allah ta'ala waraa jazakallahu khairan kutayyanawi wa Jazakallahu khairan. lazima kuwe ni kuhalalisha. Siku tena lazima kuwe kuhalalisha. Yaani utaweza kuleta haram, halafu ikawa haja ihalalisha ile haram. Lakini narudia swali letu la jana la kuulizwa hapa kwamba sasa utajuaje kwamba amehalalisha au hajahalalisha, au kwamba lazima watu wahangaike kuulizwa kuhalalisha au hajahalalisha. Jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Kuna baadhi ya vitendo ambavyo Muislamu akifanya au mtu akifanya moja kwa moja anatoka katika Uislamu. Kwa mfano kama mtu kusujudia sanamu, hicho ni kitendo ambacho moja kwa moja mtu anatoka sanini katika Uislamu. Hivyo baadhi ya vitendo kama vya sampuli kama hiyo, kama kumtukana Allah au kumtukana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mambo kama hayo. Na kuna baadhi ya vitendo ambavyo vinahitaji tafsiri kwa yule, yani inahitaji ufafanuzi, inahitaji ufafanuzi kwa yule aliyefanya. Mfano mathalan kisa cha Hatib ibn Abi Balta. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anaandaa jeshi la kwenda kupigana katika Fathu Makkah, akawaambia Waislamu kwamba si msitoe siri, msitoe siri, kwa maana tunataka tuwavamie washirikina wa Makkah. Hatib ibn Abi Balta yeye akaona kwamba ni mtu wa Makkah, lakini si katika vizazi vya Makkah, si katika Makoreshi, na yeye ana familia. Wale muhajiruna ambao wamehamia Makka wana familia, lakini wana ndugu zao ambao wanaweza kuziamu zile familia, ama yeye hana watu ambao wanaweza kuziamu zile familia. Sasa ikawa imempelekea hilo, yani yale matamanio ya dunia yakampelekea kwamba bora awafanyie jambo Makoreshi na wao wataweza kuziamu familia zake. Kwa hiyo akaona jambo la kuwafanyia awafahamishe siri ya Mtume. Tumefahamia na hapo, hayo ni matakwa ya dunia ili awafahamishe siri ya Mtume, na wao vile atakapokuwa ameingia ndani ya Makka wataweza kuihami familia yake, kwa maana hiyo familia haitopata shida kutoka kwa wale washirikina. Kwa hiyo akaiandika ile barua, ile barua Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipata, akaifahamu kupitia Jibril, akamtuma Ali ibn Abi Talib na Az-Zubair ibn al-Awam na Al-Muqtadi ibn al-Aswad na wengineo, wakawa wameenda wakakutana yule mwanamke, wakamkamata yule mwanamke anaipeleka hiyo barua katika Rawdatha. Walipomkamata yule mwanamke kumwambia leta barua, mwishoni akawa ameileta, wakairudisha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipoifikisha kwa Mtume, Mtume akamuuliza Khatib, madha fa'alta ya Khatib, umefanya nini ewe Khatib? Mtume akawa Khatib akawa amemwelezea Mtume haya haya kwamba ya Rasulullah, mimi nimefanya hivi na hivi na hivi kwa lengo la kupata maslahi ya dunia. Umar au Khalid ibn Walid wakaja wakasema kwamba ya Rasulullah, tupe idhni tumuru mnafiki. Tukasema bana, huyu anawaambia ukweli, jambo aliyowaambia ni la ukweli kabisa, wala sio mnafiki, na la si ya kwamba huyu ni mtu wa Badr, na watu wa Badr Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe madhambi yao. Kwa hiyo alivyokuambieni ni jambo la kweli. Kwamba kwa hiyo nini maana ya hii hadithi? Hatib ibn Abi Balta amefanya jambo ambalo linaonyesha kana kwamba anawanusuru Waislamu juu ya nani? Anawanusuru wa Islam juu ya makafiri. Mudhaharatul muslimin ala madha? Mudhaharatul al-mushrikin ala al-muslimin. Anawanusuru Waislamu juu ya makafiri. Kama vile amefanya hivyo, lakini Mtume alipomuuliza anawanusuru washirikina dhidi ya Waislamu, jazakallahu khaira, kama vile anawanusuru washirikina dhidi ya Waislamu, lakini Mtume alipomuuliza ikaonekana sipo yeye ni kwamba anawanusuru, isipokuwa yeye alifanya mambo hayo kwa sababu ya malengo yake ya kidunia, nayo ni kunusuriwa familia zake, familia yake ambayo inapatikana Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkumulisha, alibakia kama ni Muislamu, na akawapinga wale ambao wameona kwamba amefanya kitendo ambacho ni cha unafiki. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo yanakuwa ni mustamala, yana ihtimali kati ya ukafiri na sio ukafiri, kwa hiyo lazima tafsiri ifanyike, na wanaofanya hiyo tafsiri kuweza kumuuliza na kuweza kumsimamishia hujja na kumkufurisha, wanakuwa ni maulama ar-rabbaniyun. Sio mimi na wewe kuanza kusimama na kuwakufurisha Waislamu. Sisi tunapokuwa tumeona jambo baya ambalo linakufurisha, tunatakiwa tujitenge nalo. Tunapokuwa tumeona jambo ambalo ni haramu, tujitenge nalo, lakini sio kuwasimamishia Waislamu kama wametumoka katika Uislamu au wa maana dhalika. Tunatakiwa tujue na tujitenge na mambo hayo ambayo yanakuwa ni yenye kukufurisha.